محلی سے مناسب اور ہمارے کے بیچ میں تحریر بدل گئی یا قبلہ کا پتہ چل گیا تو امام احمد اور شافعیہ ایک قول میں کہتی ہوں جس طرف کا علم ہوا ہے یا تحریر بدلی ہے اس طرف بدل رہا ہے. مالکیہ شافعیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا استعمال کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعت الظهر واقبل علی الناس فی وجهه ثم اتم ما بقی. وقد سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی رکعت الظهر واقبل علی الناس فی وجهه ثم اتم ما بقی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت ظہر کی ادا کی, لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ادا کی پوری کر لی. اتنی دیر لوگوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے قبلہ سے گئے لیکن اور نماز پوری نہیں ہوئی تو نماز ہی نہیں تھی. یہ قبلہ سے ہٹنا اتحاد پر ممنوع تھا, اشتہار پر ممنوع تھا کہ نماز قائم ہو سکے. ایسے ہی آدمی تحریر کر کے نماز پڑھتا تو وہاں اس کو اشتہار ہوتا ہے کہ جدھر نماز پڑھ رہا ہے وہی قبلہ چاہیے. فإنه يكلم هن الباب والفاجر فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيب عليه فقلت لهن أتى ربه إن طلقكن أن يمكن أزواج خيرا منكن مسلمات فنزلت هذه الآية وقال قال عمر رضي الله عنه وأخبرك رضي الله عنه. عمر کہتی ہوں میں نے اپنے رب کی منافقت تین باتیں سنی. منافقت کا مطلب یہ ہے جب عمر نے بات کہی رائے پیش کی اس کے مطابق جو بھی اطلاعی نازل ہو گئے یہاں پر سوا باب لمبی کہتی ہیں کہ عمر نے ادب کی وجہ سے منافقت کی نسبت اپنی طرف کی اور نہ حقیقتوں کو اللہ نے لوگوں کی رائے کی موافقت کی. اور بعض علماء یہ فرماتی ہیں کہ ہر علیم کا اللہ کو عزل میں علم ہے تو عمر نے جو کچھ کہا تو علم الہی کے موافق کہا, اس لیے عمر کی طرف سے موافقت پائی گئی, اللہ کی طرف سے اس موافقت کا اظہار کیا گیا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا کہ عمر کے ذہن میں ایک بات آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں نہیں آئے. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کبھی وجیہ ہے. حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعد میں بعض باتیں پیش آتی تھیں اور اس کے متعلق آپ کے ذہن میں کئی گوشے آ جاتے تھے اور کسی مصلحت کی بنیاد پر آپ کسی نے کو اختیار کر لیتے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قلب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے پیدان ہوتا اور وہی وجود ان کے قلب پر ظاہر ہوتی ان سے کسی ایک کو اگر سمجھ کر منتخب فرما لیتے تو حقیقتوں میں پہلے محمدی تھا. یہاں پر اس کار یہ ہے کہ کوئی انکار نہیں لیکن بات پھر وہی لوٹ کر آتی ہے کہ آخر یہ کیا بات ہے جو رائے اللہ تعالیٰ کو ان کے مطابق کی حضور پر کیوں نہیں ظاہر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گئے. یہاں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ حکومت تعالیٰ متعلق اس طرح کی بات جان فرماتے تھے عمر کی اہمی صحابہ کے دماغ اہمی میں بیٹھ جائے اور ان کی بات کا اہتمام کریں تقریر الہی میں تھا حکومت تعلیہ خلیفی ہوں گے شریر کی ترمیم کریں گے بہت سے احکام نافذ فرمائیں گے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمر میں ملا تو ان کی بات کا اہتمام کریں گے ان کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف اور سن خاص نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات آپ کی جسم کی تصویر پر بندران علامہ سیوتی نے ان کی بات رہی کوئی شے پیدا کرتی ہے مجموعہ تقرر مقام ابراہیم مسلح تو نظر سے تقرر مقام ابراہیم مسلح مقام ابراہیم سے مراد پتھر مسجد حرام میں موجود ہیں اور حکومت کی رائے بھی امام رگناتھ کے لیے کھڑا تو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا بعض آثار میں یہ وارد ہے کہ آج جہاں مقام ابراہیم ہے وہیں پہلے سے تھا حکومت کے دور میں سیلاب آیا وہ پتھر کو ادھر ادھر اٹھا لے گیا اس وقت لوگوں نے اس کو تلاش کر کے باندھ دیا تھا جب حکمر آئے تو اس وقت کے موجودگیوں سے معلومات حاصل کر کے پھر اس کو اس کی جگہ پر پار کرنا ہے وہ آئے تم جاب تیسری تیر ہے دوسری تیر ہے اجازت کا حکم اپنے ذہنی انکار کرنا بھی ہوا اور اس قسم کے حکم میں تین چار پانچ تین اقوال وجتمان کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہ تیسری چیز ہے ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیرت میں اتفاق کیا غیرت کا سب مارے کیا کا حصہ یا شرب اصل کا دونوں ہی اخبار ہیں مضمون کی دو روایتیں ایک روایت حضرت براثر مقبول ہے جو سبق کے سبق میں آ چکی ہے ساری کتاب ایمان سب عدد پر آ چکی ہے وہاں سنتے بقل ضرور ہے وضاحت کی جا چکی ہے ہم اسی مضمون کی روایت محمد سے آ رہی ہے میں نے نما سے وہ کبار میں الف کے ساتھ کاتب میں ہے الف کے لیے یہ غلط ہے پاگل دماغ لگے آدمی آیا اب تم نے تعلق کے کی یا بعد لیکن آپ فلانی کیا بعد تو اس قصے میں خبر دینے والے ہیں جس کو بران کر کرتی ہوں اور جس کا تعلق بن حادثہ سے یہاں جو خبر دینے والے ہیں وہ کوئی اور صحابی ہیں ان کے متعلق کوئی تسلیم والی نہیں صلات الصبح، یہ صلات الصبح کا قصہ اہل قبا کا، تو براقی روایت میں صلات عصر کا قصہ ہے، مسجد ابن حارثہ کا اور قرآن کریم میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، اس سے قرآن آیت کریم قد مرا تقلب ربی السماء قدم ولینک قبلۃً ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام، شام پستار گاوا ان کے چہرے شام کی طرف سے وہ کاوا کی طرف سے گئے، مقدس کا قبلہ نہیں، نبی تقریر صحابہ کے مشاہدے سے ساری، لیکن ایک شخص کی خبر پر صحابہ نے اس تقریر قبلہ کو چھوڑ دیا، اس سے یہ معلوم ہوتا کہ ایک آدمی اگر سپا اس کا بیان مقدر ہوگا اور اس کے بیان سے نصب واقع ہو جائے گا، لیکن یہ تقریر ان بعض علماء کی نسبت پر صحیح ہے جو قطعی کی خبر واحد سے نصب جواز کے قائل ہیں، عام علماء منع کرتی ہیں اور یہاں وہ لوگ بھی جواب دیتے ہیں کہ یہ خبر محتف بل قرائن کے لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے، لوگ قبلہ کی طرف جب پھرے تو اس میں حرکت پسیرہ پائی گئی، اس لیے کہ پہلے ان کا رخ شام کی طرف، اور جب کعبۃ اللہ قبلہ بنا تو جنوب کی طرف پھرا، لامحالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے جانب شمال سے جانب جنوب آ گئے، اور عورتیں مردوں کی جگہ اور مرد عورتوں کی طرف آ گئے، ویلا بن کے اسلم کی روایت کی تصویر ہے تو تحول الرجال مکان مثال اور تحول مثال رجال اخرج بن گیا، یہ جو عمل تقریب پایا گیا یہ بغاوی عمل تقریب کی تحریم سے پہلے کا حصہ، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ تصویر حرام ہو چکا تھا تو پھر یہ کہا جائے گا ایسا ضرورت کی وجہ سے اختیار کیا گیا، کئی ضرورات کو بھی ہونا ہوگا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قوالی یا خطبات نہ ہوا ہوگا یہ بالکل ہی بڑی بات ہے، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ جہاں سارے قصے کی حکایت کرتے اس قصے کی حکایت بھی ضرور کرتے، واللہ تعالی عالم۔ میں نے کیا کہا، یہاں تو صحابہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جو حضور کی وجہ امام مستقبل امام پہلے شمال کی طرف کھڑے تھے، حضور بشمال جو قبلہ کی تبدیلی کا پھر ہوا تو جانب حضور میں آ گئے، فراغت کے بعد آزاد مسجد وحکام مسجد سے متعلق تراویح کی اس کا آغاز اس بات سے کیا اور مسلسل احکام مساجد بیان کرتے چلے گئے. بابو سکرتی امام سے قدر مسل کر بڑے بچپن تراج گئے چلے بابو بکی لوگ کو بجلی کہتے ہیں اگر مسجد میں روک پڑا تو آدمی اس کو ہاتھ سے صاف کر دے گی. اگر مسجد میں مقام پر تو اس کو پیس نوازی اور اس کی جگہ خوشبو لگانا چاہتا ہے. یہ مصنف نے جو بزرگ طلب ذکر کیا اس سے لگانے معلوم ہوتا کہ امام بخاری مراد لیتی ہاتھ سے صاف کر اسماعیلی نے بھی یہی مطلب سمجھا. حافظ ابن حجر اسقلانی نے ترجمے کو عام سمجھا اور پرماتم ولیر سواب کان ریالت اب رہا. لیکن اگر یہی بات ہوتی تو پھر ولیر کا رضلانی کی کیا ضرورت تھی. امام اسماعیلی نے امام بخاری پر یہ اعتراض ضرور کیا کہ حدیث میں کہا کرو دے بھی ضرور آیا دوستوں کا مطلب آپ نے خود اس کا اجالہ کیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے اجالہ کیا راہنے کسی اور چیز کو کیا. اور اس کا قرینہ یہ ہے ایک روایت میں حق کہو گے اور جونی آپ کتنے اگر کہتے ہیں یہ اپنی سلیداروں کی تصدیق کی ہے. میں کہتا ہوں یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ تقریر فرمائی ہے. وہ نبی کے بیچ جو سینے سے نکلتی ہے آپ کے چہرے پر ناگواری جاری ہوئی ہے. آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو اپنے رب سے مناجات کرتا یعنی نماز کی حالت اور ارادے کلام اللہ کی حالت اس لیے لمبے تو اس رب پوری توجہ نماز اور اللہ کی طرف رکھنی چاہیے. اور قال ان ربه بینہم و بینہ فرمایا اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا یعنی اللہ تعالی شان اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. جداری یہاں پہ لیکن مشکل گناہ ہے کھانے میں بخاری شروع احتجاج کے تو بند ہو اور دوسرے سے اس کی تصریف پا رہی ہے اور ناک سے برآمد ہوتی فرماتے ہیں اگر مسجد میں کہیں مخاط پڑ جائے تو کنکڑی سے اس کو صاف کر دیا جائے, کنکڑی کی طرح جتنی لگائی اس میں مخاط میں مقبولیت ہوتی ہے, ہاتھ سے صاف کرنے پر ہاتھ جگہ آسانی سے صاف نہ ہوگی اور کام کا ہاتھ آلودہ ہو جائے گا. دیکھو پہلا ترجمہ مذاق سے متعلق فرمایا اور یہ ترجمہ مخاط سے, مذاق خود کو کہتی تو دل حجت نہیں ہوتی, اس لیے وہاں دلیت کے لوگ لائے اور یہاں دل ہسا کے لوگ لائے. بات کیسی ہے اگر تم سر گندگی پر پاؤں رکھ دو تو پاؤں دھو دو اور اگر یاد ہو تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترجمہ یہ اثر یہ بتانے کے لیے ذکر فرمایا کہ مسجد سے مذاق و مخاط کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کا مقصود احترام اللہ مذاق نہیں ہے اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرق لیابس میں فرق نہیں فرمایا اور مطلقاً حق کے مذاق کا حکم دیا ہے. اور آخری میں رجب کہتے ہیں خالد شاعری کرنے اللہ کو اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مساق مفاد پاک ناپاک ہو تو ان کا وصل راجی ہوتا, لیکن یہ بات بعید ہے. مذاق اب کی طہارت کا مسئلہ قابل وضو میں آ چکا, اس کے بعد یہ سن ہے آخر میں نظر یہ فلانا فرماتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ قصہ ابن ابی شیبہ نے مسند صحیح روایت کیا, لیکن مسند ابن ابی شیبہ میں بطے تعالیٰ قزرین کے بجائے حضرتن ہے, قزر مطلقاً بندی کی حضرہ پاخانہ مظاہر وفا حافظ کے سامنے جو نسخہ تھا اس میں قدر و قلب ہوگا, لیکن ابن ابی شیبہ نے جو آثار بھی کی ہیں ان کا مجموعہ اسی پر دلالت کرتا کہ راجع آگے رب العالمین بدال ہے. واللہ تعالی اعلم. یعنی مخاط سے ہے وہ ناک سے نکلتا روایت میں مقامہ کا ایک ہے سینے سے نکلتا. مصنف نے اس بات پر نظر فرمائی کہ دونوں قبل لہجہ طاہرہ لہذا ایک کے سے دوسرے پر اس ملال فرما لیا. اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ باب یا یہ صفان نے بھی کی صلاۃ ہے آدمی نماز میں دان پر مسلم کو یہ کرنا اس صلات کی پہل کے ساتھ میں پہلے ہے لیکن بعد میں جو روایتیں لائیں اس میں اس صلات کی قید نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی روایتی انداز اس میں صلات کی قید مسلمت میں اشارہ کرنا دیا کہ روایہ کے مطلب روایاتی متعلقہ پر محمود ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بخاری کی مسلم نماز کی حالت میں دائیں طرف روکنا نہیں ہے. یہ بھی امام مالک علم اللہ اور خارج صلات جائے یہ بھی امام مالک اور ان کے اصحاب کا مسلم ہے. لیکن اکثر علماء کی رائے ہے کہ دائیں طرف روکنا ہر حال میں خاص نماز پڑھ رہا یا نماز پڑھ رہا ہو جو نے علامہ ابن حضر مرشا کی اہمہ دلا کا مسلک ہے. حضرت معاذ کہتے ہیں ما بسط المؤمنین رسلم ابن مسعود نے دائیں طرف کے باوجود مسجد نے نماز میں نہیں کے مکروہ سمجھا. عمر ابن عبدالعزیز نے بھی اپنے بیٹے کو دائیں طرف چھوٹنے سے منع فرمایا. ثم نهى ان يلتقى الرجل بين يدي جوانب يمينه ولكن لم يفارق تحت قدم اليسرى. وعن الجبري أنه لم يكن حميدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نحوه ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال بعض كفاءة البداعة في المسجد. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بتا دیا کہ نماز کی حالت میں دائیں طرف اٹھنا ممنوع ہے, دائیں طرف اٹھنے کی اجازت اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو مسلم اٹھنے کی اجازت ضرورت کے وقت اور بلا ضرورت اجازت نہیں تو یقیناً بے ضرورت چھوٹنا خطا ہوگا. اسی مناسبت سے امام بخاری نے یہ ترجمہ منعقد کیا اور یہ بتا دیا کہ مسجد میں بلا ضرورت چھوٹنا خطا ہے, آدمی تو اس کا کفارہ دینا چاہیے اور وہ یہ کہ بزاق کو دفن کر دے. بعد آگے اس میں اختلاف ہے کہ یہ مکروہ ہے یا حرام. اکثر حضرات منفی اشاعت تو حرام کہتے ہیں, بعض اشاعت یا مکروہ کہتے ہیں. علامہ زرکشی کہتے ہیں جنہوں نے مکروہ کہا ان کی مراد حرام. مالک یا فرما کہ مکروہ ہیں اور تمام مالک کہتے تھے اگر مسجد میں کنکڑیاں پڑی ہوں تو مسجد میں چھوٹ نہ جائے گا, یعنی آدمی کنکڑیاں ہٹا کر نیچے کود دے اور پھر اوپر سے کنکڑیاں ڈال دے. چلیے مسجد میں چھوٹنا خطا ہے اور اس کا کفارہ دفن کر دینا ہے. یہ نہیں شریف مسجد میں تھوکنے کو الگ اخلاق خطا قرار دے رہی ہے اور ابھی ابھی سعید وغیرہ کے حدیث میں آ چکا لے سو کہیں اشاری اور تحت قدمی ہے. اس سے معلوم ہوتا کہ مسجد میں تھوکنے کی اجازت ہے. ان دونوں روایتوں میں علامہ قاضی ریاض مالکی المسلک اس لیے انہوں نے حدیث باب کی تصدیق کی. اور فرماتے ہیں مسجد میں روکنا اس وقت خطا جب دفن کا ارادہ نہیں, اور اگر دفن کا ارادہ ہو تو پھر خطا نہیں. اس میں ایک حضور کا ارشاد وزیر سے تین سال قاضی ایاز کی اس رائے کی بات پر تنقید میں اور کوئی یہ سب مالکی مسئلہ, لیکن امام نووی نے اس قول کو رد کیا اور صریح حدیث کے خلاف حدیث میں خلاف الزاف کے مسئلے خطیہ کہا گیا ہے. مسجد میں جب بس تھوکنا جبکہ حاجت نہ ہو یہ ہے خطا, اور اس خطا کا کفارہ تھوک کو دفن کر دینا. اور جہاں یہ فرمایا گیا بلی سکون ساری بدن نہیں سنا وہاں نماز کی حالت مراد ہے. آدمی اگر نماز کی حالت میں ہو اور مجبوری ہو تو وہاں گنجائش دی گئی کہ بان کر دیا تحکل قدم دوسرا ہو. خلاصہ یہ ہے کہ بلا حاجت چھوٹنا تو بڑا خطا اور بن حاجت ہو تو یہ خطا نہیں ہے. علامہ نور الدین سمجھوتی رحمت اللہ علیہ امام نووی رحمت اللہ علیہ کی موافقت فرمائی ہے. کے آثار سے دونوں ہی اقوال کی تعریف ملتی ہے. سمال حضرات کی نظریات میں اختلاف رہ چکا ہے. ابو عبیدہ ایک مرتبہ ایک لکڑی جلتی ہوئی لے کر آئے اور مسجد میں بلغم تلاش کر چکے دفن کر دیا اور یہ کہا اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے اوپر اس رات میں خطا نہیں. اس سے معلوم ہوتا کہ ارادے دفن اگر چھوٹنا ہو تو خطا نہیں, لیکن باسل انتخاب ٹوٹنے سے مسجد میں ٹوٹنے سے منع کرتے ہیں. چلیے مبین اسلام علام المؤمنین ابی حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال باقی اپنے مقامت کی مسجد حضرت امام بخاری کو اپنی مقامات مسجد میں دفن کرنا جائے, یعنی آج یہ نہ تصور کرے کہ بلغم کو مسجد میں دفن کرنا مسجد کے اگر کچھ خلاف ہے اس کے بعد ہمیں دار دینا جائے بلکہ مسجد میں کر دینا جائے اس سے اجتناب کیا جاتا ہے. اس کا سبب تحظر ہے, نجاست سبب نہیں ہے. اور جب مسجد میں اس کو دفن کر دیا جائے بنا ہو جائے گا ہاں بھائی پر بڑا چھوڑ دینا ضرور تقدر کا سبب جس مسلمانوں کی تعزی کا باعث ہوگا. اس بات میں اختلاف ہے کہ حدیث میں جو دفن کا ذکر اس سے کیا ہوا. جمہور کہتے ہیں دفن سے مراد مسجد کی مٹی میں دفن کر دینا ہے اور اس کی زمین برادری یا نہیں یا اسپائی اور ورنہ پھر نکالنا پڑے گا. اور اب المحاسن دنیا نے نقل کیا کہ دفن سے مراد ہی نکال دینا ہے. اگر شیر فرماتے تو بخاری نے اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا. اگر واقعی میں خدنا میں کوئی اس بات کا قائل ہو کہ اخراج ضروری ہے تو کوئی اشارہ معصول ہے. پنویان تو بہت بات کے آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا قول دیا. چلیے وہ بھی بات ہم دیکھنا ہے آپ کو مسلم بار اکبر نام کر جاتے ہیں ماں کے نام مانی ہم لوگوں سے نہیں آتا ہو رہے کر دیا باپ کا نام مانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پالے جا باپ حضرت میرا سرا کی پلا یہ سب ماں بہو پہ نمائی راجی اللہ ماں جامع بھی مسلح ہو رہا یمی کی پہ نانی نہیں میں مرکل والی اب سمانی ماں ہم یہ اللہ یہ تحت پڑے نہیں پہ یہ دفن ہوا رب الاسلام الاسلام المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ قال باب الاذا تقرب الوضاء فلی اخذ بی طرف التوبہ فائل فنو کا آپ نے پڑھا کہ ان سے بات سے پتہ سے ہو یا سنیا سے نبی اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر 35 طلب ہوا جی. مسلم کی جو حدیث سیکھتی ہے مسلم کی تعلیم کا حاصل اگر زور سے چھوٹا رہا ہے اور بائیں طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہے تو آدمی کی کپڑے بھی چھوٹ دے. سوال یہ ہے کہ مسلم کی جو روایت سیکھتی ہے اس میں مبادرت کا ذکر اس کا جواب یہ شراب کو ذکر نہیں ہے. لیکن سو کوئی بلا اور انداز بیان اسی بات کو چاہتا اس لیے کہ بلکہ سو کا امر بس ان وسار کے بعد ذکر کیا گیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آخری درجہ آخری نمبر پر ایسا کیا جائے اور یہ اسی وقت ہوتا کیونکہ آدمی کو پہلی صورتیں پہلی صورتوں پر ہمیں برآمد کرنا دشوار ہو تو غلبہ ہو جائے. تو گویا بخاری نے مراد حدیث کی وضاحت کی اور مسلم شریف انصاف والی ولیبس کئی سال بھی تک اور ایک دن دوسرا عجرت بھی باد رکھ کر یہ کچھ سب نہیں ہار کرا تاکہ تاریخ مسلم تاریخ مکہ میں محمد بن مسلم تاریخی سے نقل کیا ہے بلغنی ان من التلاری کہو عذاب للمسجد انزاہ اللہ عبر اللہ تعالی بہا صحت ان کی اسم. اگر کوئی مسجد کی تقریب اور تنظیم کی وجہ سے بلغم بجائے چھوٹنے پر نکل جائے تو ہم کو یہ خبر پہنچی ہے اللہ اس کی تقریب اس کو جسمانی سے بھی پتا کرنا نہیں چاہیے. امام بخاری کہتے ہیں امام اگر لوگوں کو اطمان صلات کے بارے میں نصیحت کر رہا ہو اور اس میں قبلا کا تذکرہ کر دے تو کوئی حرج کی بات. ابن حجر کہتی ہیں ذکر القبلہ کو مسلم نہیں ہے یہاں اس لیے ذکر فرمایا تاکہ یہ اشارہ کر دیں کہ اس بات کو ناسبق کے الواب سے ناسبق یعنی پہلے مساجد کے الواب چل گئے اب یہاں قبلے کا تذکرہ آ گیا اور عادتیں آدمی مسجد میں قبلہ کو تلاش کرتا نماز پڑھنے کے لیے. ہمارے اندر شیخ فرماتے تھے امام بخاری نے اس لیے رکو کیا تاکہ آدمی لفظ قبلہ پر غور کر لے اور یہ دیکھ لے کہ جو حدیث میں حل کرونا قبلہ کے ہاتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا قبلہ کسی اور. ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری بتانا چاہتی ہیں واضح نصیحت کے وقت اگر امام ہر کرو نقل کی خام نہ کہہ دے یا اس طرح کی کوئی بات کہہ دے کہ اس سے اللہ کی احانت مقصود نہیں بلکہ کسی بات پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن وسلم.